सोचो तो कीर्ति बढ़ेगी क्या अपनों का रक्त बहाने पर। क्या हुआ अगर संपत्ति मिली स्वजनों का नाश कराने पर। मेरी मानो तो तुम दोनों अब से सुखदाई बन जाओ। भूलो विरोध की सब बातें भाई हो भाई बन जाओ। आनंद समेत पांडवों को उनके अधिकार प्रदान करो। वे वीर बंधु हैं उन सब का वीरोचित ही सम्मान करो। कहा सुयोधन ने ना ले आप संधि का नाम। होने दे फिर युद्ध का जो भी हो परिणाम। ब्रजनाथ आप उपदेश न दे सहयोग हेतु मैं आया हूँ। उपदेशों से ही अब तक मैं कुछ काम नहीं कर पाया हूँ। यद्यपि दोनों पक्षों ही से संबंध आपका गाढ़ा है। जितना दुर्योधन प्यारा है उतना ही अर्जुन प्यारा है। पर पहले आने से मैं हूँ श्री कृष्ण कृपा का अधिकारी। मिल जाए आप मेरे दल में लेकर यादव सेना भारी। जो प्रथम शरण में आता है पहले उसकी ही सुनते हैं। मर्यादा यही है उसका ही प्रभु पक्ष समर्थन करते हैं। हरि बोले इसमें नहीं किंचित भी संदेह। आए हो तुम ही प्रथम निश्चय मेरे गेह। पर जगने पर मैंने पहले अर्जुन को ही अवलोका है। इससे तुम दोनों में पहला आगंतुक अर्जुन होता है। आचार्य ही बतलाएंगे ऐसे प्रसंग में आचारी। मेरी सहायता पाने का अर्जुन है पहला अधिकारी। पर जब तुम आशा से आए तो भेजूंगा ना निराश तुम्हें। बन जाए काम तुम्हारा भी इसका दूंगा अवकाश तुम्हें। अपने संपूर्ण शक्ति का मैं दो भाग सहर्ष बनाता हूँ। तुम दोनों के उपकार हेतु यह युक्ति काम मिलाता हूँ। है एक भाग तो वह सेना जो नारायण कहलाती है। जिसके समक्ष जग की कोई सेना न ठहरने पाती है। दूसरा भाग केवल मैं हूँ जिस किसी और भी जाऊंगा। तन से मन से निज पौरुष से अपना कर्तव्य चुकाऊंगा। केवल कहने की बात नहीं यह अटल प्रतिज्ञा है मेरी। सेवा सहायता इसी भांति करने की इच्छा है मेरी। अर्जुन छोटे हैं इन्हें है पहले अधिकार। सेना को अथवा मुझे कर ले यह स्वीकार। अर्जुन बोले चाहिए सेना मुझे ना श्याम। मैं तो लूंगा आपको मुझे आप से काम। हे ब्रज नंदन वज्रपते हे ब्रज राज किशोर, हो जाए बस आप ही अपने जन की ओर। दुर्योधन यह सुन हुआ मन में मुदित अपार, फिर भी बोला चक्रधर मुझे नहीं स्वीकार। यह हाथ चक्रधारी का जब रण में निज चक्र उठाएगा, तो कौरव दल किस गिनती में सुरपति का दल थर्राएगा। इसलिए क्षमा करिए उसको जो सम्मुख खड़ा स्वार्थी है। श्री कृष्ण चक्रधारी के घर धृतराष्ट्र कुमार प्रार्थी है। जब चक्र सुदर्शन लेकर प्रभु पांडव सेना को मिलते हैं, तो भाग बराबर कहाँ हुआ पलड़े समान कब तुलते हैं। हरि बोले यह बात है, ऐसा है संदेह, तो देता हूँ और भी एक वचन सस्नेह। इस गृह रण में भारत रण में भूदल का बल भिड़ जाएगा, प्रत्येक देश प्रत्येक वीर निज निज पौरुष दिखलाएगा। पर कृष्ण अहिंसक होकर ही अपना कर्तव्य चुकाएगा, हिंसा के लिए चक्र अपना हाथों में नहीं उठाएगा। दुर्योधन बोला अरे यह प्रण यह उद्गार, नारायण नारायण अब मुझको स्वीकार। करते अस्वीकार अब किस प्रकार नंदलाल, दुर्योधन को सौंप दी निज सेना तत्काल। सेना मिलने पर हुआ द्विगुणित हृदयोल्लास, दुर्योधन पहुंचा तुरत बलदाऊ के पास। उनसे भी उसने लिया सहायता का नाम, उत्तर में कुछ दुखित हो यों बोले बलराम। श्रीमान विराट नरेश्वर के महलों में हुई सभा भारी, सुन ली होगी तुमने भी वह अथ से इति तलक कथा सारी। उस राजसभा में वीरों को मैंने बहुतेरा समझाया है, दोनों पक्ष समान हमें यह आग्रह पूर्वक बतलाया। मेरी यह प्रबल कामना थी दुर्भावना रहे भाइयों में, संबंध प्रेम का एक एक दिन दूना बड़े भाइयों में। पर शोक किसी ने ध्यान न दे, रण ही से नाता जोड़ा है, उत्पात हस्तिनापुर में अब जो हो ना जाए सो थोड़ा है। दुर्योधन मैं इन आँखों से कुल मिटते देख न सकता हूँ, भाई के हाथों भाई का सिर कटते देख न सकता हूँ। मुझसे सहायता मत मांगो, मैं भाग न लूंगा इस रण में, जब युगल पक्ष अपने हैं तो निष्पक्ष रहूंगा इस रण में। यह निश्चय मेरे मन का है, आदेश यही गुरुजन का भी। मैं रहूं अलग इस झगड़े से, सम्मत है नंद नंदन का भी।